ภาวนาพุทโธไม่ได้หยุดแค่สมถะและอีกในหนึ่งการภาวนาพุทโธบางท่านก็กล่าวว่าภาวนาพุทโธนั้นอย่างดีก็ได้แค่สมถะกรรมฐานอันเนี้ยขอท่านผู้ฟังทั้งหลายลองพิจารณาดูซิว่านักภาวนาทั้งหลายนั้นจะพากันโง่ไปทั้งโลกเชียวหรือในเมื่อทุกท่านก็ได้ทำการภาวนาพุทโธจิตสงบลงไปแล้วนิ่งสว่างจนกระทั่งตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่สภาวะจิตที่รู้สว่างอยู่เฉยๆและเมื่อจิตเข้าไปตั้งอยู่ในฐานสมถะหรือวิปัสสนาสมาธินั้นถ้าจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปจิตก็ไร้สมรรถภาพในการที่จะเกิดความรู้ต่างๆขึ้นมาแต่มีเหรอที่จิตจะนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดการเมื่อไปนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะถอนออกจากอัปปนาสมาธินั้นเมื่อจิตมีอาการถอนออกมาไม่ความคิดก็ต้องลมหายใจผุดขึ้นมาในความรู้สึกนักปฏิบัติผู้ฉลาดจะฉวยโอกาสยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาในขณะนั้น